seterusnya. Sekiranya kita tak puas hati dengan semayang kita, rasa tak khusyuk, boleh ulang balik tak? Tak boleh. Bida'ah, ulang balik semayang yang kita rasa tak puas hati. Yang kena ulang balik, sahih. Tak betul, baru ulang balik. Contohnya lepas pada semayang, baru teringat. Lah, takdi tak ambil wudu. Nah, lepas kecincin naik takbir lalu. Tu wajib, boleh ulang balik. Nah, ataupun tak tutup aurat. Lepas semayang, baru perasan. Tok bila? Tak pakai kain, baju Melayu saja. Tu boleh ulang lah, pasal sahih. Nak? Tok bila kata patut masa sujud tadi berasa sejuk punggung. Tak sejuk apa, orang lain batal habis tengok kamu. Main baju Melayu saja sujuk. Tu lain. Tapi berasa gedak kosyok, maka jawapannya, alternatifnya, kita solat sunat. Solat sunat tu, dia akan tapung benda yang kurang. Neh, daripada solat perdu kita. Nak, tak payah ulang dah kalau dak kosyok. Nak, cuma kurang pahala. Tapi, janganlah kita malah nak semayang sunat. Kerana semayang sunat, dia menampung benda yang kurang dalam solat perdu kita.